أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. دیارلسم آیت تے پسورو تو بنی اسرائیل کے وَكُلَّ إِنسَانٍ وَهَرْيَوْ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ لَازِمْ قَلِدَا مُنْغَ دَا غَسَرَا طَائِرَهُ بْرَخَ دَا أَغَو فِي عُنُقِهِ دَا غَسَرْتْ كِي وَنُخْرِجُ لَهُ أَرْعُبَا سُبَ مُنْدَلَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ دَا قِيَامَتْ پَرَز كِتَابًا يُو كِتَابُ يَلْقَاهُ دِ بَاغِ سَرَا مَخَا مَخْكِيگِ منشورا دا سے حال کے چغ کتاب بخور وروی. امام رازی رحم اللہ درے طریقوں سردل تک مرابط لکھ لے دے سنگ چھ بیگانی آیت کیوں اغیوی چھ فی کیفیت النظم وجوہن الوجہ الاول اول طریقے سر ربط دا دے چھ اللہ مخ کے او فرمائل وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا منگ دا ہر یو ضروری سیز تفصیل کر دے پا تفصیل کولو سرام ندی پا قرآن سکی کم مطلب ہے ماند آغی دعوی ہوئی آغا سیزونا چی دیو تا دا توحید دلائلو دا نبوت او دا معاد دلائلو ناگر طول منگ دا آغی تفصیل کر دے ندام دا آخرت دا احوال نیو احوال دے چھے انسان بخبر عمل نامی سرا مخامخ کی گی اللہ دا آگے تفصیل دلتا کی کوئی اور تب ہوئی چھے اخبر کتاب لولا شابا بل طریقے سر ربط دا دے آغا تلوار سر عذاب احتن کو دا پارا تنبیح دا چتا سو عذاب غالے اور دا خیال اندھے چھے مونگ بخپل شریکان و سفارشان بچ گئے ہوں زان پوئے کہ ار انسان سر اخپل نصیبو دا دس سٹ کے دا سر زولن دی دا جس اکڑی دی پورا تفصیل دا بدتا دا یو کولو اور رجسٹر پر شکل کے ملاوی گئی بیار دا خلق نیش خلاص ہو لے خپل عمل او خپل عقید بد پکاری گئی تخویف و خروی دی عذاب دا آخرت نیر اور کئی وکل انسان انو ہر انسان ابو سعود بھی مکلف ہن اراغ انسان چھے مکلف تھے مکلف آگئی چھے عقلی پکے روغ رمٹ اور دا شریعت حکم تابعی اگا الزمناہو طائرہو لازم کرے دا مونگ داغ سرا مرغے داغ و عمل داغ طائر گورا گر چھے مرغے تھے ہوئی عام عربے کے لیکن عرب با مرغو باندے فال اس تو غلط کر دے مونگ دانا ہوئی چو خکر دے خود طریقہ داغی دے گوا غلط طریقہ وا آخ پل خیال باندے باغی قسمت معلوم ہو چدا مونگ مرغے دے خی طرف توال وطنو خکارو شو کگس طرف توال وطنو بد کارو شو نپدے وجہ دا توائر لفظ دا قسمت ہو دا برخی ہو دا نصیب دا پارا عربی کی اس استعمالی گی دا توبری لی کلی اصل کی حالت نبی آتا دبر راز اس تھی توبری ابن جریر مثلو مثل لما کانت العرب تتفائل بھی عرب و پاغی باندے فال نیسو خو او تتشاعمو یا پاغی باندے اس پی روالے نمرغو دالوطلنا اللہ دل تکدی پویکل ان کل انسان چیکن ہر انسان پری کی رب داغ سرا داغ پسٹ کے داغ سپیر اوالے و داغ نیکوالے اگا لازم کرے یو زیکر ٹو چین کرے دے کنے کا مرد جنت تا بزیدان دا خیط رب تا ملنام دا اگر جہنمی دے ناغا ملنام گست رب تا داغی دا وجہ بزی جہنم تا. ابن کثیر دیکی وَطَائِرُهُ هُوَ مَا طَوَرَ عَنْهُ مِنْ عَمَلِهِ توائر نہ مراد دا آغا عمل لے چھ ردن کی گی چھ دن کم عمل والوت کنا دن غشو. ابن عباس ہوئی امجاہد و نور ہوئی من خیر و شر دین کا عمل خیر دے کہ شر دے کہ خیکڑی کہ بدی گنی دی اگر کار د پر لازم دی د کڑے دے د ت بداغی بدلہ ملاوی گی لگا سورۃ الزلزال سورۃ الزلزلہ مو دوی فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى چا ذکر وی دی او زری برابر خیر یره هو دی بو اوینی داغی انجام داغی بدلا چا ذکر وی دی او زری برابر شر او بد عملی کړي یره هو دیو مخامخ شی داغی بد انجام سره سورۃ قاف کې وی ول لسم او تل لسم آیت کې عن الیمین و عن الشمال قعید خیو گس طرف تا دا پر اختیناستی دی کنا ما یلفظ من قول دی تلفظ نکی پا یو وینا مگر وی دا غی سر یو سوکیدار تیار اغلی کی کتا خوینا خی طرف وی لگی اگر بد وینا گس طرف وی لگی سورۃ الانفطار کی ہوئی وَإِنَّ عَلَيْكُمْ حَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ تاسو باندې حفاظت کون کی دی عزت مندی لکون کی دی یعلمون ما تفعلون اگر تا پتا دا غصج تاسوی کوئیم سورۃ الطور کی ہوئی انما تجزون ما کنتم تعملون تاسو لا بدل در کولی شدا کار چه تاسو کون نا مقصد دارے چه دا بنی آدم هر عمل که معمول دی که غر تنه محفوظ دی دا پده سٹ که محفوظ دی دیٹا جمع کی گئی او گز لاستا و خیل استا و یکتبو علیه لیل و نهارا شپا و رز لکل کی گئی پده بانده سباحا و مسا سار و مخام ابن کسیر عبارتو دا ٹول الزمناه طائره فی عنقه دا پا سٹ که دا غا مطلب دی فی عنقه دے ولی ولی فی عنقه سٹ نہ خلاصی نشتا کنا سٹ کہتے دے ختم دا کو چندق جی بغیر دا سٹا گر جی دا بای سٹ چندق سٹ ہی کنا سٹ ہی نہیں کنا دو واقع بیدن را پار سی دلی یہ مینڈا کو دے مینڈا کو دے سکے بجے سٹ ہی نشتا فی عنقه زکہ ویسے دے ابو سعود وی تصویرن دا تا دا نقشہ پیش کی لشدت اللزوم سختوائی دا لازم والی دا دمرا سخت دا پرو دا سیس ٹوچین دیر دا عمل نامہ لیکن سنگ چے سڑنا سٹ نجدہ کی گی دقا سے دا عمل نامہ دا نجدہ کی گی دانی چھو جدہ کی دیں الزمناہو عملہو بحیث لا یفارقہو ابدا منگ دا پرو دا عمل دا سے لازم کر دے چھر دا چرے چرے دانی چھو بیا لے دیں لیکن مر رہے تا سڑی دا توکے رغواجے پڑے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنُخْرِجُ رُوبَ سُبَمُ لَهُ دَدِ انسان دَ پَارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ پَرَزْ دَ قِيَامَةُ کِتَابًا يَوْ كِتَابُ ابن کسیری وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَجْمَعُ لَهُ عَمَلُهُ كُلُّهُ جمع کو بدر پار عمل ٹول بدر ٹول عمل بجمعی پیو کتاب کے چدلا باور کولی شی قیامت پر از یا په خلاص باور کولی شی ک بختور دی یا په گس لاس ور کولی شی ک بد بخت دی اما بی یمینه ان کان سعیدا او بی شماله ان کان شقیا کتابن دز کتاب به بو سعود وی لیکلی شی دی پای کی کرخه دکی دی تدا عمل دی پای کی نقیر او قدمیر پوچی پوچی سز دی پای کی یلقا خدا انسان با مها مخکی کی د داغ عمل نامې سره یلقا انسان باغې سره ملاقات کی یا هغه به انسان سره مها مخکی کی یو شی دنو غړ به ول د مها مخکی منشورن خور وره بوي د دویم صفت دی اول دا دی به یو بل سره مها مخکی کی خپل عمل نامه به تبخ خپل ویني منشورا خور وره خور وره پانی اړو د بغجت نشته د مونږ استادانه به په خپل به وړي لیکن قرآن کی ہوئی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ دلتوی منشورہ کلے جی صحیفین عمل نامی پرانستی شی کلوکلی شی سوت التکویر کی لسم آیت کی یخرج له الطائر امام رضی وی دد پارا با داغا طائر روبا زلی شی کم چاہ دا پا دے سٹ کے دا سرا مرغی منگ کے نولی وا کم عمل چاہ دا پا سٹ کے لگلی کے دا نوٹ کے دا دا خامل و بد عمل طائر ته پدې وتا اوس ته ماوي ګور اوس په پويږي خو کدا خامل کو نه جنتی دی ک بد عمل کو نه دوزخی دی سنگ چې هغه مرغه د خ کار او د بد کار د پاره به استعمالولې چې پدی غړ لړ نه خ کار بو شي ک بدی لړ بد هغه کار غلط کو هغه ځان له خبره ده خود دې د پاره لفظ عربی کې استعمالیږي نه هغه در سټه مرغه به ورو کاغو نه عرب خو په مرغه پویدل چې سی وي کور خبره وکنه ای به پوی وو چې سی وي سکره بره به اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم عليك حسيبا عمل نامه چې کولوي نسو کولوشي نسو بده به ویل شي تو بری دار بدلی کله وانخرج له يوم القيامه کتابا يلقاه منشورا دلب کتاب قیامت پر دروګه غوخور ور دته به ویل شي چې اقرا کتابک بس یو ټکه به ویلګه ودوړې دونه مینس کې دته به ویل شي چې اول ولا خپل عمل نامه اقرا لولا کتابک اخبل عمل نامہ کفا پورا دے کافی دے بنفس کل یوم ستا نفس نن رز علی کا پتا باندے حسیبا حساب کا ان کے نن زان سرا پا اخبل حسابو کا اگر دا کتاب دے کم خواہ دے صدق و خدا دا دا تخویف کے داخل دے اقرا کتابک دیکھے ازمار دے گا نا ضمیر پکے پڑھتے فیقال له اقرا کتابک ابن جوزی دے طبری ټول دالی کلی حسن بصری وی ار سڑے بلوستل کی کاغه پڑھا لکھا دے کان پڑھا دے الیٹریٹ تے نان الیٹریٹ تے کس کو لے ویلے کنے دے ویلے دے والد بلوستل پوئی گی دتا بوئی چلولا کتاب دلولن شابام طبری وی اقرا کتابا لولا کتاب اغه خپل عمل کتاب لولا کوم عمل جتا دنیا کې کو اغه چې زمون کاتبان وغلی کې لیدې مونږ ستاده پاره اغه عمل دغه ریکارډ محفوظ ساتلې ده توبری لیکلې ابن جریر امام رازی وی چې دا وین کې دا الله طرف نه پریختی دی اغه بدته وی چې اقرا کتابک اولولا اولولا شاب خپل عمل نامولولا کفا پوره دی به نفس کا استا خپل ځان باندې ته ته پوره یې ته خپل کا زی داستا عدالت ته شابه ځان سره اوس حساب وکا کفا پوره دی به نفس کا استا خپل ځان باندې ته ته الیوم منن راځي علی کا خپل ځان الحسیبا حساب کوونکې کفا پوره دی به نفس کا استا خپل ځان الیوم منن راځي علی کا پتا صحیح معنی مده نن راځي ته پخپل ځان باندې پخپل حساب کاون کی پوره داسې بشي دا علی کې رست راول بیا عربي کې روان نه هو پښتو کې بیا روان شي روان نشي روان شي حسبك اليوم نفسك تبري وي پوره دې نن راځ نفستا ستا خلاب یا ستا بارک حساب کاون کې چې ستا رستا د عمل حساب وکي او تا سره پورا حساب کتابو کې اوسې احاطه وو کې جدا کار وکړل بل بل غوا مونږ ته نه راولو په دې کې درې اقوال حسیبن کې ابن جوزی وی محاسبن حسیبن معنی محاسبن حساب کوون کې محاسبو کا ځان سره شاهدن معنی دیمه غوا دریم معنی کافین پورا بس نن ځان له ځان سره په خپل حسابو کا په خپل حساب کوون کې پورا ابن عباس وی فین کان مؤمنن پچردا مؤمن وی دل بور کولی شي کتاب د په خلاص باندې څنګه قران کې دي قران کې دي کنه رستو سورتونو کې راځي راشه راشه هاو مقرو کتاب یا زما د عمل نامولول اجر بغس لاس باندې ور کې نسوي ارمان نه جزج باندې نه وي ما اډو حساب نه پین ولم ادري ما حساب بیا اعمال عمل نامه ورول به وبسه کنه راځي اسوک بغدا و اجلاس به لغ کنه پدې دې په پوره روکاږي پسې نه کې چواله دغه دې عمل نامه ده کافر لو په غسل اسمان دی عمل نامه ورګي نیک عمل چې په خلی اسمان نه ورکی سوت الحاقه کی وی ها او مقرو کتابیا یا خل قال راشه راشه راشه او زما د عمل نامه لولې وګوره پاس شو مشابه وګوره راشه راشه وي دان کا ضرور بس الله دې رحم وکي توبه کله چې کافر لا بغس لاس باندې عمل نامه ور کړی شي سترګې به جړې شي مخ به تور شي قران وایي کنه وجوه یوم اذن مسفر ابازي په پړ کې دن کی کنه ابازي بسی تک تور وایي تر حقها قطره ها نشرم نباغزي پټ بې ډوب بې کنه دړې بې په ولایک حمل کفرۃ الفجر دا کافر وبدمل دي دی به وی سورۃ الحاقہ پین دشتما ایت یا لیتنی لم اوت کتاب یا های افسوس ته تبعید مالا چې مال زما دا عمل نامه نه ورا کړی شوی افسوس ته مال وی الله دې مونږ ساتي دینا من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من اهتدى چاچ ہدایت مندل دے پسمل روان دے دنیا کے سڑی بچے دے فانما يهتدي يقينا هدایت ممی دے نفس دے خپل زان دے فائدے دا پارا تک نیک عمل منزونه کې قران وې او سم چلےږي دې کې ستا پیدا دا ومن ذو الله سوق چولې دل دې دا الله دلارنا فانما يدل عليها يګن نقصان دغه د گمراهي به پدی ال دا بیا ته په خپل چغي پر یادونه کې ولا تزرو نب پورته کې وازرتن یو ګناګار وزرا اخرى پیټه دبل پیټه پورته کوون کې دبل چا پیټه نه پورته کوي ته د خپل عمل په خپل ذمہواره وما كنا معذبين یو قانون الله وی زما اورا او نو مونږ عذاب ورکون کې هیڅ یو قوم لا عذاب نه ورکو الا ورکو حتا الا تر دین با رسولا چې رسول لګو او لړ شي هغه زمونږ شریعت هغه ته بیان کی قران او تورسی حدیث ور تورسی هغه ور اورسیدل دی خلکو بیا مون منل نو اوس به مونږ عذاب ورکو قران راغلی دی کنه قران نه نی ویلی حدیث نی ویلی مونږ تبلیغ کو سې شي تبلیغ کې هغه لفظ ما ته خو ته شي تبلیغ کې مانګونه ویلی چې جمعه کې خطبه کیږي او بیان کیږي درس کیږي درس ته باندې کې نه مونږ تبلیغ کو اول خو ته قران وای الله بنده قران فرض عین دی فرض عین پیژنې فرض عین دی تبا په کبر کې پدې قران خلاصې کې پدې شي نه خلاصې کې ته یو سړی مسلمان نه پسب او تبو ته څه وې دعوت ته ورک مسلمان ته بوته سوي د دې نه خبره ته سي تبلیغ کې دا دومره غف هم نه دي چې دومره تا دنه غیا جوړ غړي دا شین اشین وګور او را خوشي غړي دي اول ځان د تبلیغ وکا اول قران زګه اول حدیث دګه علما سره کینم اج علما دې پاس کین بیا بیان مګه دعوت بچره زمونږ د خبره دا مطلب نو چار سړی ترا ولا په ممبر باندې کې نه و دا خو ته اتارټی ختمه ده الله بنده د علما او شان ختمه چډری اور نیو کاغذ سره نی ته کینه اوسره په ګاډي کې الی کوم له بو شکل روان کی وي چلنه درځي خو ګور چې په قران او حدیث نه پويږي کافر بدی کی تاسو ته ودا غف کاری چې ډډر څخه کارو شو کار کم دی خو شو کې دي دا خبرې ګړې چې تاسو ټول په کفر ته بغوړې دي مخکې سره برابر بدې طریقې جوړېږي دا د مخکې مضمون مزید وضاحت کوي چې څوک د هدایت را لار اختیار کړي د خپل نفع لپاره څوک چې په گمراهی روان دي په خپل بدې سزا بوکتا وي بل یو جان بل یو انسان هغه د بل ګناهګار سړي بوج نشي پورته کولی امام رازی لیکي انه تعالی لما قال في الايه الاولى وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ارجع العمل نامم دا شرط کې زړه نه کړی دا عمل ان كل احد مختص بعمل النفس هر ځای د خپل عمل په خپل ذمہوار دی عبر عن هذا المعنى بعباد نوخرا دل دکی په بل عبارت سره په بل طریقې سره هم دا معنی رولي چې هغه ذهن ته نږدې شي چ خلق دوګه کې پریونو زیته د ځان ذمہ واره اول پخپل قران زګه پخپل پدې عمل وکا خپل بچی دې ټیکا خپل خزه ټیکا بیا بل کور سره ګورو بیا محله سره ګورو اول پدې باندې مهنت پکاري اوګه نبی سلام سو کال تبلیغ کا پټو وایو درې کال بیا حکم راغې وان زیر عشیره کل قربین خپل خپلوان دی ويروا دغل د ابو لهب پاسه دی لو گزارې په ګړو کنه دا درې کال پزو دعوت شروع شو دعوت کې غسه خلکو ته قران به اوته وي حدیث به اوته وي قران نو سب دعوت کینو عقیده باندې مهنت شروع دا بوتان لا ته منات او زاد اپرې دي کار به دعوت کې به کار د عقیده نه شروع کیږي تبلیغ طریقې اصول دادي دانده چې تاسو بس یو جمعو لګول سي تسبیح دې ګوتو تکړه را خوشي عالم چې دا سپیا کې برابر نه ښکاری ته په یو سې روزه کې په یو شپه جمعه کې عالم شوم دا تو کالو د شلو کالو علم ته په یو سې روزه کې په شپه جمعه کې حاصل کړ دا خو زبردست کار دی مدرسې ختم کې علما ختم کې او زې شپه جمعه لا ټول به علما کېږي مدرسو ته سره زه علما بس ختم دي دا علما دي کله مسره ته پوسټیو کې چې لګره قربانه په کم سارو باندې کیږي اپ کم نه کیږي بانګي باندې قربانه کیږي ډیر چې مونږ نه پویو علماونه ته پوسګي علماونه سره ته پوسګي تاسو علما یې کنه حدیثي بس مخنیوي پکار دي چې غلط طرف ته دا اميان روان دي غلط طرف ته کوی دي پکاره تبلیغ کار دي خدا چا کار دي ودار ته وې دعوت پار چا پر دے دعوت دے دے ہوئی چلے کہ بانگی ویلی جمعہ ترازہ دا دعوت دے آلے کہ دا دے چرسیانو سرم کینا دا چرس مسکا دا ہر سو پولی شی خو بیان کول بیا دار چاکار نہ دے سیدنا علی لدران ہو قول سو تازو نیر شو سڑی بیانو کو راغے قرآن دے ویلی دے نجی حدیث دے ویلی نجی ناسخ منسوخ پی جنے نجی شروع کی دا سے چلو چے زانه بر مخه ته تیر شو نمون بر ماتو دینه تاسو ته کې تاسو خبره دې خبره نه دی ووی جنا اوسم خلق بدې لګیا دی خدای دې مخه تیر شو نمون ماته الګا دا حدیث منسوخ دی اولاله باندې وي وبمس کا خوراک مکه ودا چي دي او کو الټه کا دا حدیث منسوخ دی ته دینه خبره دا ټول په ځړ باندې لګیا دی ولي هغه توتی خدا را ټکړی دی بس خبره بو کو جی سبا یو دروغ بوي کنه سیدنا علی وته چې ناسخ منسوخ نه خبره نه غوینه ویته بیان مکوا ته ټول منسوخ شوی نه بیان خلکو ته الټه ابو بکر صدیق بخله کې ګوته ورننه باسه ویکړه کله او منسوخ دي دا سيزونه ډېر ضروری دي ګور دا خلک اوایډ کې منه کې بیان ستا کار نه دی الله بندا خامخا بیان ترې شوق دي مونږ ته په یو پاڼه ولي ګو بس غوایه دا غینه وبار نه زي ما خبره ګرانی کې ګوره دا اوس په نو پکین چوبانه به ویجی به کټ کیږي دا وسوګ دي د امت خطبه دي چې ځان نه تکرونه بیانونه دروغ وي دې ته یو ګور نه وبره پیګه ګوره او ګران کار دی منه ته دا دې آیتونو کې دا وګوره چا چې هدایتومن ته قران حدیث وي دا به خپل پیدا ده توبه سپلې مشلوا بس زمونږ आवाज ولرسي نبی صلی الله علیه کور کور ته اسلام ورسي اسلام رسیدل دي وس دا کول غوړی دلته قران راغلی دی کنه نو سار شروع کو محله کې یو وطن نه به وروج کم کم لورځي بیا به ترجمه وروج کم کم تن لورځي بیا به تفسیر وروج کم کم تن لورځي بیا به دوی چې پیاز راته ولس حدیث وو شابه عربي سره اسلام راغلی دی او چا د حدیث یو کتاب د استاد نه ویل دی چې وو پیاز یاد کړي چې یاد کم ورګه دا نبی صلی الله علیه وسلم حدیث دی نه دا نشته دی منډګه التا منډګه دلتا منډګه ځان لا نماشومان په تسلی ورګو چې دین حق ادا شو دین حق نه ادا شو حق پدې نه ادا کیږي دای داسې محدثین علماء چې دومره لیکل به کول دومره حدیث به لیکل چې کلم به کم کټکاو دا غنه بوجه ډکه شوی وي او چې زه وفات شم پدې ومالا وبګرم وي چې ما دا حدیث دا کم قلمونه کټ کړی دی ما به دا حدیث لیکلی علماء دومره مهنتونه کړی څوک بګی داسې او چې حدیث به لیکل را روټه ټیم بم نو نو خزه بوله په خله کې روټه ورکو لا به حدیث لیکو بما سره ټیم نشته روټه دا ولې په دې سند اخ پایې شو خو دین دا حل کو لیکل او کړه د موږ د رو رسیدو پتش دې باندې نکیږي کنه چې دلته لاټه ځان له ماشومان تسلی مو ورکوي دا ول هله پکا کونه دي چې تبال تمنډه کې دل تمنډه کې کنه پاس عمل مټی کوا کې د مټی کوا قران دې نه ویل ته جمع کارو کو څنګه دی وګو ته په خپل مطمئنه چې صرف خالی په یو شپه جمعه باندې تانه الله رضا کیږي څنګه دا قران نه دی ویلې الفاظ دل نه درځي نظران له ماشومان ته سلام ورکړي هغه خلکو ډېر ویلې مهنتونه کړې دي دا امام بخاری چې دا صحیح بخاری دی که څنګه لیکلې شپه ګولا کا حدیث هغه ته پیا دوی یادو په هغه کې د تقریبا 4000 احادیث انتخاب کړي 7000 غالبا لگ بھگ دومره دي او دا چې به لګنه سبا ګول کعبه کې لګلې د سپومې حرم کې سپومې پرانا کې اول به دوه رکعت نفل کول غسل به وکړو دوه رکعت نفل د هر حدیث نمخې کړي به لګلې دي سوزر نفل شو زره بوله ورګه نه صحیح بخاری له بوبو ګوتې نوړو قران له ګوتې نوړو اجي راغون شي سو خبرې بوګو قران او حديث چې د قران او حديث نه بهر خبرې غزه نه منم کته ما ته کافر وې کزندیک وې د قران او حديث نه بهر یو خبره نه منم او د بیکار سره نه چغل قران او حديث نو وزید د بیان کول له حرام دی ګور یاد وساته د اسلام مطابق د دې سړي بیان کول دا حرام دی قران او حديث دی وې بسره چې شمنګ منو دا یاد ساته دا خبره من دل من اهتدى چا چې هدایت مون ته دا خبر قران حدیث وو فإنما يهتدي لنفسه یقینا ده هدایت مون د خپل ځان نه پاره د چې دا قران حدیث وو دې کې ستا پیدا ضروره من جتا هدا چا چې کوشش کو سمرتن دی ځان استړی کو تر دې چې هدایت ته ورسید ځان منستړی کې دا څومره ګرمي ده په حال کې مون ناشو چې پاسه مزمانه خالصا شي کنه زان استړي کو مونږ واجو زموږ صفای شو زموږ عمل صفای شي زموږ عقیده صفای شي دا مکو چستان یو ګناو شو ته قران پرې دی نه نه ګور د قران مثال سي دا د علاج دی تا نه بغلته کیږي خو ته به درس نه پرې دی ولې یو سړی چې بیماری نو علاج پرې دی ډاکټر لږی کنه علاج بکه کې دا پرې دی دا به تا صفای ان شاء الله دا موږ چې پلان کې قران هم ودا چلم کوي دی به ان شاء الله الله پاک ټیک کوي خو دې به قران نه پوری دی تب قران نه پوری دی تب قران وې ان شاء الله الله به تاسو صفا کوي نفع انما يهتدي سمرقند دا وې چا چې کوشش کو تر دې چې هدایت ته ورسید دې د ډیرو نه خده ان شاء الله رور به الله پاک دنا اغا خرابې مباسي صفا بشي لنفسه هی د خپل ځان نه پیدا پر ثواب بده ته ملایويږي ها تا ځان کړهولې ځان نه د خولې به ویلې دماغ د ستړي ګړې دي نظر دې په قران کې اچولې دي او ټکی ته ګوره ګوره ګوره سوچ بګې کې د دې کړهو پیدا تا ته دا ابن کثیر وی ان من اهتدا هغه چا چې هدایت مون ته په حق پر روان دي وقت فاسر النبوه او د محمد صلی الله علیه وسلم په قدمونو پر روان دي د دې خيسته انجام هغه بدته ملاويږي د دې نفس ته ملاويږي ومن دل او سوچ گمراه شو ځان غافل کړي د قران او حديث نه ځان ود کړي دي ځان لولو کړي دي فإنما يدل عليها يكند در گمراه نقصان دته دي سمرقند وي سوچ چې غافل شو قران او حديث نه غافل دي بس سکار نشته په قران او حديثو قران وی لګي کې بس دې غافل دي حديث وی لګي کې دې غافل دي تر دې چې دې گمراه شو غافل وګنه سستی کوله اخوا دې خوا سستی کوله کوله تر دې چې دې گمراه شو د دې گمراهې نقصان دته دې ته خراب شو وروره دا خو کټ خوګ دې چې خوګه دا خره سره غب خوګ دین غریب غاړه بنستی تر هغه یو دوتی کې جوخرو قران ویلې کی اب به شرم وې ابن کثیر وې ومن دل من را ایان الحق وزاغن سبیل الرشاد دا حق نه اوریدو دا صحیح لار نه اوریدو گمراه شو دا دی نقصان د نفس ته دی په د باندې بد دی دا افتون راځي ولا تزر وازره وزر اخرى ان پورته یو پیټه پورته کون کې د بل ګناګار پیټه سمرقند لګی لا تو خذ نفس بذنب نفس اخرى د یو تن په ګناه کې په یو کن یو تن پټس کې بلټس نه بلکس نشینی وي سو تو فاتر کې الله ویلو کنا و ان تدعو کچر بلنا کی مسقلت یو پیټه پورته کون کې الہم لها خپل بوج ته یل لکراشه د ماندا ګناواله د بوج والا لا يحمل منه شيء دا غنه بس سید نشه کوزولې بل بودانی چې راکا کاکا وګی تاګه نه خپل بوزا پلان کې په وګه باندې به اوخ ناشتي دا زړه د پلان نه پټکړو ما دا ډنګ کړه دا دا بل پونه دی او دا رنگ پرنګ سيزونه دي دا به په روزي د ورګه به کم خو به سو د ان کبوت کې دی الله سمایت کې ولا يحمل الناس قالهم واسقالا مع اسقالهم دا خلق بخپل پیټي پورته کې او نور پیټي د نورو پیټو سره دا نور پیټی د سری د نور خلک گمراه کړي کنه دا شته به او ته دروغ به او ته وشتلو ته ورشه کنه پیر بابا مزار لا ورشه الله کې چیلې دا کار به وشي دا شرک څنګه وشو دا ستا په خله شوی د قران نه خلک غړي درس په اوري دا استاد په بل لګیا شي دا ته نه دا هدا سي دي ناغله بلو ټکی د استاد نه د قران نه همړه دې په خپل بګوان عمل نه کوي دا تا گمراه کا کنه قران نه دی واړو دا ستا په کاته کې اوس دا ګونه لیکلی شي ښا کاغه له جوړ کړې مونږ تازه تکو سو تو نحل کې وی پیندشتم کې و من اوزار الذین دا اغه خلکو پیټي بدی پورته کې یو دلونه هم چې دی اغه گمراه کې بغیر علم پنا پوي کې اغه ته پته نشتا اغه ته د حقایق پته نشتا شریعت نه خبر نه دی او دا گمراه کو دا اغه سړی گمراه نقصان نه پتاي ښا تر دې دان په پوي وما كنا معذبين نيمنگ عذاب ور کون کے حتا تر دینا باس رسولان چولی گم رسول اللہ وی مون رسول لی گو دادا اللہ یو طریقہ دا چے یو قوم تما رسول نی لی گلی اگی تا ما دے شریعت پتن نی نزا عذاب نہ ور کوم ہا چے رسول می اولے گو محمد صلی اللہ علیہ وسلم راغ دے امت تر اگ قران او حدیث رو سے اللہ خلق خبر شو بیان نہ منی نہ گورا ما خو رسول لی گلے دے پنا پوئے کہ خون دے داخل خپوئے شوئے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری بیان کسے وے خلق موجود دے عرفات کے سو لکا صحابہ دی خلقو ما تاو تا دین درو رسو آو جی تاسو رو رسو بیاو تیوی حل بلغتو آیا ما تاو تا دین تبلیغو کو رومی رسو وی آو جی تاسو رو رسو ولی دے بیاو تیوی ما درو رسو وی آو وی تاسو پدے گوائی وی آمون گوائی وی اللہ تم گوائی کہ ما اسلامو رسو نما رسول لے گئے اللہ پاک وی آج کل قوم نمانی حجت خو پدی قائم شکنا حجت قائم شکنا اللہ پاک اگر دلیل و ثبوت تدی خلاف برابر شکنا نمانی قائم شو رسول رو رسیدو کچھ دیئے بیام نمانی ناغ خپل ٹیم دے داگی پاگی بازاب رازی ما مکے والو تا رسول رو لے گئے دیدہ نمانی نمانی قرآن نمانی نخپل ٹیم دے چاگر ٹیم پورشن بیا پا دی بانے عذاب رازی اتمام حجت پا دی بانے شوی دے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا دے بانزان پورے کے خواہ سنت الہی ترد تے اشارہ دا کومون بانے چا اللہ عذاب راولی ایس رکام معاملے کی ناغی کہ اللہ دا کی چا اللہ دا عذاب لے گئے نمخ کے دا اتمام حجت دا پارا خپل رسول لے گئی دلته مطلب دا تاسو عذاب باندې تلوار کوي تاسو پړوندا سي لګي چې عذاب راولې عذاب راولې نیو مرحله خداږي شوی د عذاب دراتلو هغه دا چې رسول راغله ده اوس دا عذاب پراتلو کې صرف دومره کسر پاتې دي چې تاسو باندې حجت پوره شي نه د خپل عملونو کې تاسو زر ګروم نیو ومم دا مطلب دی او قران کې دې ته اشاره شوی ده ها جہنم یان جہنم کے پراتی سوت الملک چوکی داران تویر جہنم علم یاتکم نذیر ولی پیغمبر نور آغلی قالو اغیو اینا بلقد جانا نذیر پیغمبر راغلیو فکذب نا خمونگو نمانو آمونگو تیوی چی اللہ دوسرا لیگلی ندی سورة زمر کے اکتر آیت کے وسیق اللذین کفروا الی جہنم زمرا جہنم یان کافران با جہنم تا ڈلے ڈلے روان شی تر دے چرا شی جہنم تا نورنو بوتا کلو کی سوکی داران بوتوی وقال لهم خزنتو ها لم یعتکم رسول منکم آئی رسولان نور اغلے یتلون علیکم آیات ربکم چدا اللہ یتون تاوست لستیو تاوست قرآن و حدیث لستیو اتاوست دی رسول ملاقات نے یہ رولی وی اگی ولنا راغلیو بلا راغلیو سورت فاتر کی وہی 37 کے وہم یستاریخون فیہا دا جہنم یان بچگی وی کرگی بوی پدے جہنم کی وی بربنا او رب زمون او رب آخرجنا اکا کی منگا نعمل صالحا چنیکا ملکو دنیا تا مولے گی منگ سڑی زامن کی گو آغی من نیلاوا نیکا ملکو چکا منگا کو ناللہ ہوتوی اولم نعمرکم منگ تاسل عمر نو در کردی زندگی میں نو در کردے آغا زندگی تذکر فی حجداز و پائے کہ نصیت اغسطے وے بلکہ نصیت پائے کہ واغا چاچ نصیت اغسطو اتاو سے دماغ رسول را گئے ہو سو تو فاتر 37 خواہ دا آیتون دیدہ پاریات ساتھ ہے حجت و اتمام حجت اللہ کلا عذاب ہوگی کہ چھ رسول لیگی رسول راغے قران راغے حدیث راغے نو سمشا د دې لپاره الله بیا علما پیدا کړي علما قران او حدیث ژوندۍ ساتي درسونه چلیږي مدرسې چلیږي دا دعوت طریقې علما دې کې ګرځي ها ګوره بیا رستونه وکل انسان نو هر انسان الزمناه لازم کړی د مونږه داغه سره توایرو برخه داغه قسمت داغه فیعنو کې هی داغه پسټ کې ونخرج له ربا صبح مونږ د یوم القیامت د قیامت پرز کتابن یو کتاب یلقاه د باغه سره مها مخ کېږي منشورا داسې حال کې چا کتاب بخورو روي د تبویل شی اقرا کتاب کا قل والاخبل عمل لما کفا بنفسک اليوم کافی دې ستا نفس نن رز علی کا پتا باندې حسیب ان حساب کون کې منه تا دا چا چې ہدایت مونډلې دې سوک چې پسمال روان دې دنیا کې فانما يهتدي کنا ہدایت مونډ دې نفسې د خپل ځان نه فائدې د پاره ومن ضل سوک جوړ دې دې د سیلار نا گمراه شوی دې فانما يدل علیها یکن وبال گمراه دې د پاندې بوي ددر گمراه او بال په پد باندې وی نقصان په پد باندې وی ولا تزرو نو پورته کی وازره دن یو ګناګار وی زرو خرا پیټه دبل وما كنا معذبين او یو قانون ور لوي نو مونږه عذاب ور کون کی حتا نبع رسولا تر دې چرول ګو مونږ رسول او قوم اون منی هغه دغه بیاناتونه منی نبی او عذاب ور کو